آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، سارے عالم میں محشر باپا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کی مسجد میں کیا ہو گیا، ایک نمازی کو مسجد میں نیند آ گئی، ایک نمازی کو مسجد میں نیند آ گئی، زخم ضربت کا جب لادا با ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آئیے خلد سے فاطمہ، آئیے خلد سے فاطمہ، آئیے آپ کے گھر عجب سانحہ ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، ابن ملجم کے خنجر نے گایا غزا، ابن ملجم کے خنجر نے پارا سر لا فتح ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، بولے حسنین مسجد میں سر پیٹ کر، مسجد میں سر پیٹ کر، ہائے بابا کا یہ حال کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، خانہ سیدہ بن گیا گیا غم کدا، کنبہ حیدر کا جب بے نوا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، قدر کیسے کریں ہم نہ فغا، ہم سے آقا ہمارا جدا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا، آج کوفے کی مسجد میں کیا ہو گیا۔